پان دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. سورت کا اسمی رب درج کر رہا ہوں پچھلی سورت سے, جو زخرف القول کا شکار ہو کر توحید چھوڑ بیٹھا وہ دخان والے عذاب کا انتظار کریں. مانوی ربط اس صورت میں ایک اور شبہ کا جواب ہے کہ ہمارے معبود حاجت روا نہیں, مشکل کشا نہیں, سفارشی نہیں, لیکن کم از کم ہماری پکاریں سنتے تو ہیں, ہمارے حالات جانتے تو ہیں. جواب دیا کہ وہ سمیع بھی نہیں ہے, بصیر بھی نہیں ہے. امتیازات, لیلہ مبارکہ کا ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آسان کرنے کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام کو حکم بطرک البحر رہوا, قوم طبہ کا ذکر. سورت کا دعویٰ ہے اس بات توحید اور جواب شبہ. تقسیم سورت, تمہید ما ترغیب, تخویف دنیاوی اخروی, بشارت اخروی, دلیل عقلی, باتیں ساتھ ساتھ حل کریں گے. سورت بہت آسان ہے, کوئی اس میں مشکل بحث نہیں. ذرا سورت حامیم المومن پر آ جائیے, خلاصہ ذرا تازہ کر لیں. سورت حامیم المومن میں دعویٰ تھا فد اللہ مخلصین اللہ الدین, پکار کے لائق صرف اللہ کریم ہے, اللہ کے بغیر کوئی ما فوق الاسباب پکار کے لائق نہیں. اگلی سورت آ گئی سورت حامیم السجدہ, اس میں ایک شبے کا جواب ہے کہ ہمیں خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی اس لیے تم پر مصیبت آئی ہوئی, ہماری پکار کرو مصیبت ٹل جائے گی. جواب دیا یہ بزرگ نہیں ہوتے, شیطان ہوتے ہیں. اگلی سورت آ گئی سورت حامیم الشورا, اس میں ایک اور ان کا شبہ تھا, انہوں نے کہا تم کہتے ہو غیر اللہ کی پکار جائز نہیں, ہمارے پاس کتابیں ہیں, آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے. جواب دیا کہ یہ باغیوں کی تحریریں ہیں جو انہوں نے آسمانی کتابوں میں داخل کر دی ہیں, ورنہ اللہ کا حکم وہی ہے پکار کے لئے صرف اللہ. اس کے بعد سورۃ حمیم الزخرف آ گئی, اس میں ان کے ایک اور شبے کا جواب دیا, ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ اللہ ہی کی پکار ہونی چاہیے دوسروں کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں, ہمارا کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. فرمایا نہیں, وہ اللہ سے کام نہیں کروا سکتے, سفارشی بھی نہیں. اس کے بعد سورت حامیم الدخان آ گئی, اس میں ایک اور شبہ ہے ان کا, ٹھیک ہے ہمارے جو معبود ہیں مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کم از کم سمیع تو ہیں, بصیر تو ہیں, سنتے تو ہیں, دیکھتے تو ہیں. فرمایا سمیع بھی اللہ ہے, بصیر بھی اللہ ہے. دیکھو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, والکتاب المبین, حامیم, اللہ عالم بمرادہ بذال, کس کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والکتاب المبین, تمہید ما ترغیب, تمہید نے لکھا ہوا, تمہید ما ترغیب, والکتاب المبین, اور قسم کتاب کی, ایسی کتاب جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. یہ تو قسم ہے, جواب قسم اس کا محذوف ہے. ما باقی موضع و شبہ دن, کوئی شبے کی جگہ تو نہیں رہی. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, حضرت صاحب کا نام لکھ لیں, حضرت صاحب نے جواب قسم نکالا. ما باقی موضع و شبہ دن, کوئی شبے کی گنجائش اور جگہ نہیں رہی. کتنا ہم نے سمجھا دیا تمہیں. اب ذرا خیال کرو, ایک بحث کرتا ہوں, ول کتاب, کتاب سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک سارا قرآن, نمبر دو سورت, اور نمبر تین دعوی سورت. قرآن, سورت, دعوی سورت, تینوں مراد ہو سکتے ہیں. ہم مراد سارا قرآن لے رہے ہیں. حامیم والکتاب المبین, قسم ہے قرآن کی, ایسا قرآن جو مسئلے کو کھولنے والا ہے. جواب قسم, کوئی شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, ایک اور قول یہ ہے کہ والکتاب المبین, یہ تو ہو گئی قسم, اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, یہ جواب قسم ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ جواب قسم ہے، اور قول والکتاب المبین قسم ہے، اور انا کنا منذرین یہ جواب قسم ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہ جملہ معترضہ ہے برائے عظمت قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقین ہم نے اتارنا شروع کیا اس قرآن کو بابرکت رات میں۔ بابرکت، انزلنا کا کیا معنی کیا؟ اتارنا، شروع کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں، برکت دی ہوئی رات کے اندر۔ کیوں؟ حکمت تنزیل، انا کنا منذرین، یقینا ہم آگاہ کرنے والے خیر و شر سے، خیر اور شر سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ بوجہ شفقت کے، میں اللہ کریم شفقت کی وجہ سے خیر اور شر سے آگاہ کر رہا ہوں، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا تمہیں خیر کا بھی پتہ چل جائے، شر کا بھی پتہ چل جائے۔ اب یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ اور نظر غور کرو، یہ دیکھو آخری پارہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صفحہ 876، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو کس رات میں؟ شب قدر میں۔ سننے والے تجھے کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا دوسرا پارا کھولو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ صفحہ 51، اب دونوں آیتوں کو ملاؤ، قرآن پاک کس مہینے میں اترا؟ رمضان میں۔ رات کون سی تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر، اور اسی شب قدر کو یہاں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ کتنی باتیں اکٹھی کر دی ہم نے؟ تین، رمضان کے مہینے میں اترا ایک، وہ شب قدر تھی دو، اور اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15 کی رات ہے، مولانا غلط، شعبان کی 15 کی رات مراد نہیں ہے۔ کیا شعبان کی 15 کی رات کو قرآن پاک اتارنا شروع کیا؟ حالانکہ قرآن کی صاف آیت ہے شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا۔ اچھا، وہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ بڑے بڑے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور یہاں کیا انداز ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں لکھے جاتے ہیں، یفرق و یکتبو، تقسیم کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں تمام کام، پختہ پختہ پختہ کام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اللہ اس سال کی یہ جو رات ہوتی ہے شب قدر والی، برکت والی، اس میں اللہ کریم فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اس سال فلاں فلاں بندے کی موت آنی ہے، فلاں فلاں کو اتنا رزق ملنا ہے، بڑے بڑے امور اس رات کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور یہ وہی رات ہے جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اب خلاصہ کیا یاد رکھو گے؟ کہ اس سے مراد شعبان کی 15 ہے، اس سے مراد کون سی رات ہے؟ وہی شب قدر، اور وہ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ سب صحابہ کرام و تابعین کا قول ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں انا انزلناہ فی، نمبر دو شہر رمضان الذی انزل فیہ، مگر اکرمہ تابعی کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں کی رات ہے۔ پہلے قول کی تائید میں ابن کثیر نے لکھے ہاکذا روی عن ابن عمر و مجاہدین، سارے آگے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ اکرمہ کا قول قابل قبول نہیں، کیونکہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے۔ مولانا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خلاصہ کیا نکلا؟ اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ ذرا حاشیہ اوپر دیکھ لو، یعنی ہم نے اور چوتھی سطر میں ہم نے مبارک رات میں یہ سورت یا یہ حکم نامہ نازل کیا. اب بھی اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کو عذاب دیں گے, جیسا کہ مکہ والوں پر کہا گیا تھا اور جنگ بدر میں بھی ذلیل کیے گئے تھے. اور یہ رات بھی ایسی ہے کہ جس میں بڑے بڑے امور یعنی قحط وغیرہ لکھے جاتے ہیں, لہذا خوف کرنا اور دعوے کو ماننا چاہیے. میں نے انا انزلنا کا معنی کیا ہم نے اتارنا شروع کیا, معنی ذہن میں ہے آپ کے پاس عربی پر لکھی ہوئی ہے. قال غیر واحد ان المراد, ان المراد مراد کیا ہے؟ ابتداء نزول ہی فی تلک لیلۃ القدر, فی تلک لیلۃ القدر اس شب قدر برکت والی رات عزت والی رات میں نازل ہونا شروع ہوا ہے قرآن کا. اب ذرا سنو مانا کروں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یقیناً اتارا ہم نے اس کو بابرکت رات میں. انا کنا منذرین, حکمت تنزیل کیوں اتارا؟ یقیناً ہم آگاہ کرنے والے ہیں خیر اور شر سے. اچھا اللہ کی نو صفات آئیں گی, کتنی؟ یہ انزلنا پر لکھو ایک, منذرین دو, فیہا یفرق کل امر حکیم. خمیر دی آ بڑھو جی, میں سب کو بہت پیار ہے. یفرق کل امر حکیم, آرام دادا ستے تھے بھلا جا بڑھو جی. فیہا یفرق کل امر حکیم, فضیلت لیلہ, عنوان پڑھتے ہو بات کو سمیٹتا جاؤں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں لکھے جاتے ہیں یفرق و یکتب کل امر حکیم, تمام کام حکیم بمعنی محکم یعنی پختہ, بڑے بڑے مضبوط کام لکھے جاتے ہیں. عظمت اول امر, عظمت نمبر دو, عظمت مردوم, امر من عندنا, حکم ہو کر ہماری طرف سے. اچھا امر حکیم کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے, بڑے بڑے کام جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں, جیسا آ جال موت, عبارت لکھو جی, جیسا آ جال موت ارزاق اور اہل مکہ پر کہا اور ان کو جنگ بدر میں ذلیل کرنا, یوں عبارت ہے. بڑے بڑے کام جو ملائکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں, جیسا آ جال موت ارزاق اور اہل مکہ پر قحط اور ان کو جنگ بدر میں ذلیل کرنا وغیرہ. ہر چھوٹے بڑے کام مراد نہیں, کیونکہ ملائکہ کو سب کاموں کا علم نہیں ہو سکتا. کون سے کام؟ بڑے بڑے کام. امر من عندنا, حکم ہو کر ہماری طرف سے, انا کنا مرسلین, یہ پہلے انا کنا سے بدل آ گیا. یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں, یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں, رحمت من ربک, سبحان اللہ, میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. کتاب کا بھیجنا رحمت ہے یا ملائکہ کا بھیجنا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے؟ اس کا حاشیہ دیکھو نا جی, رحمت من ربک, اس کا تعلق ہے کتاب مبین کے ساتھ. بھائی مانا کہ ہم بھیجنے والے ہیں اس کتاب کو اللہ کی طرف سے, مار یہ کتاب رحمت بن کر آئی ہے. اور یا اس کا تعلق لیلہ مبارکہ کے ساتھ ہے, بھائی مانے کہ ہم اس رات میں ملائکہ کو اپنے اپنے کاموں میں بھیجتے ہیں. اب مانا سنو, انا کنا مرسلین, یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں کتاب کو. کیوں بھیجنے والے ہیں؟ رحمت من ربک مصطفیٰ, رحمت من ربک, کتاب کا بھیجنا میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. نمبر دو, ہم فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں, فرشتوں کا بھیجنا رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. کتاب کا آنا بھی کیا ہے؟ رحمت. سورۃ القصص کھولو جی, آیت نمبر 86. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك. 581. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف قرآن بھیجا جائے گا. آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب بھیجی جائے گی. قرآن کیسے مل گیا ہے؟ الا رحمتا من ربک, میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. آ جاؤ, انہ هو السمیع العلیم, دعوے سورا چا یقیناً وہ اللہ یقیناً وہی ہوبا وہی یقیناً وہ اللہ وہی السمیع سننے والا ہے تمام کی پکاروں کو العلیم جاننے والا ہے تمام کے حالات کو. یہ سورت کا دعویٰ ہے کیونکہ سننے جاننے والا ہے اس لیے مصالح عباد کی رعایت فرمائی. اچھا دیکھو جی یعنی شبہ کیا ہے ہم معبودوں کو حاشیہ تو پڑھو مولانا حاشیہ پر لکھا ہوا ہے یعنی ہم اپنے معبودوں کو شفیع غالب نہیں کہتے جیسا کہ سورۃ حمیم زخرف سے معلوم ہوا لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے تو ہیں اور ہمارے حالات جانتے تو ہیں وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کے سامنے سفارش کر دیں گے خواہ وہ منظور کرے یا نہ اس میں کیا حرج ہے. جواب دیا کہ وہ تمام پکاریں سننے اور حالات جاننے والا صرف دوسرا کوئی نہیں. بس اب شبہ سمجھو ذرا پیچھے خلاصہ سنو مہربانی کرو دہراؤ میری تسلی ہو. سورۃ حمیم المومن کا دعویٰ کیا تھا کہ پکار کے لئے صرف کون ہے؟ کیا کہنا چاہیے یا علی مدد یا رسول مدد فض اللہ مخلصین کیا کہنا چاہیے یا. اچھا یہ تو سورۃ حمیم المومن کا خلاصہ تھا. اگلی سورت آ گئی سورۃ حمیم السجدہ. اس میں کہا کہ ہمیں رات کو خواب میں بزرگ نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی نا اس لیے مصیبت آئی ہوئی ہے. جواب دیا کئی اسنا لہم قرآن یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ شیطان ہوتے ہیں بزرگ نہیں ہوتے. ہو اللہ کا بزرگ اور پکار اپنے کروائے. اگلی سورت آ گئی سورۃ حمیم الشورا. اس میں کہا تم کہتے ہو غیر اللہ کی پکار جائز نہیں ہے شرک ہے یہ کتابیں ہیں آسمانی ان میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بغیر دوسروں کی پکار کرنی چاہیے. کیا جواب دیے یہ تحریریں کس کی ہیں باقیوں کی تحریریں ہیں. اس کے بعد اگلی سورت آ گئی حمیم الزخرف. نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو اللہ کے بغیر کسی کی پکار نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ سے کوئی کام کروانے والا یہ سورت آ گئی حمیم الدخان. اس میں ان کا ایک اور شبہ تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں سجدے طواف منت منوتی ٹھیک ہے وہ مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں ٹھیک ہے اللہ سے کام نہیں کروا سکتے لیکن کم از کم سنتے دیکھتے تو ہیں ہماری پکار سن کر ہمارے حالات جان کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے آگے اللہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی. اچھا یہ صبح آپ کو بتایا تھا مشرک کتنے قسم ہیں؟ تین قسم شہزور مشرک کمزور مشرک اور چور مشرک. شہزور مشرق کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں یہ جنوں نہ دیوے مولا انہوں دیوے شاہ دولا امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری یہ کون سے مشرق ہیں؟ شہزور مشرق. دوسرے کمزور مشرق جو کہتے ہیں نہیں جی کر نہیں دیتے کروا دیتے ہیں کر نہیں دیتے اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں. نمبر تین چور مشرق جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہ کر دیتے ہیں نہ کروا دیتے ہیں خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں خالی سن کر. یہ چور مشرکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آ جاؤ فرمایا انہو ہو السمیع العلیم یقیناً وہ اللہ وہی سننے والا ہے تمام پکاروں کو جاننے والا ہے تمام حالات کو. رب السماوات والارض وما بینہما یہ پہلا جو ہے نا میر رب اس رب سے یہ بدل ہے وہ مبدل منہ یہ بدل رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کن تم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے ہیں. نیچے لکھا ہے جزا مقدر ہے ان کی جزا مقدر ہے تو یہ دلائل توحید کے کافی ہیں. اگر یقین کرنے کا پروگرام ہے تو یہ دلائل توحید کے. سورۃ الشعراء کھولو جی آیت نمبر 24 جلدی جلدی مولانا آیت نمبر 24 سبحان اللہ. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ فرعون کے دربار میں حضرت نے فرمایا فرعون نے کہا وما رب العالمین رب العالمین کی حقیقت کیا ہے یہ بتاؤ اللہ کی حقیقت کوئی جانتا ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں رب السماوات والارض وما بینہما رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے ہیں تو یہ پتے صفات والے کافی ہیں یہ دلائل کافی ہیں. لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں یحیی و یمیت. سبحان اللہ. مولانا خیال کرنا, آسمان اور زمین کا رب اللہ, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب اللہ, تو لا الہ الا ہوں, پھر پکاروں کے لئے بھی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. فد اللہ مخلصین اللہ الدین. یوہی و یمیت, وہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. ربکم رب آبائکم الاولین, تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. میں نے کیا جملہ عرض کیا تھا, اللہ کی کتنی صفات آ رہی ہیں. نو, نمبر ایک انزلنا, قرآن نازل کرنے والا اللہ. نمبر دو منذرین, ڈرانے والا اللہ. مرسلین, کتاب بھیجنے والا اللہ. سمیع, ہر کسی کی پکار سننے والا اللہ. العلیم, تمام کے حالات جاننے والا. پانچ اللہ, رب السماوات والارض. نمبر چھ, آسمان و زمین اور ما بینہما کا رب اللہ. لا الہ الا ہو یحیی. نمبر سات, زندگی زندگی دینے والا اللہ. ویمیت. نمبر آٹھ, جان نکالنے والا اللہ. ربکم رب آبائکم الاولین, تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب اللہ. یہ سارے کام کرنے والا اللہ, تو لا الہ الا ہو, پکارو کے لئے دوسرے کیسے بن گئے. آگے جی, بل ہوں فی شک یلعبون. بل اسرافیہ ہے. بل کیا ہے؟ نفی کر رہا ہے اللہ. کیا مطلب؟ ما باقی موضع و شبہاتین, شبے کی جگہ تو باقی نہیں رہی, شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی. ہم فی شک یلعبون, بلکہ وہ شک کے اندر ہے امور حقہ میں. شک میں ہے امور سچے معاملات کے اندر, شک میں بڑے ہوئے ہیں. یلعبون, کھیل تماشے کر رہے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے. وہ کھیل تماشے کر رہے تھے. مولانا, اللہ نے دنیا کو کھیل تماشا فرمایا, دنیا کو. فرد کے بھی امتا سما بے دخان مبین. تحریف دنیاویا, یہ بڑے علماء, فا تفریعیہ ہے. یہ فا کون سی ہے؟ فرد تقیب فا تفریعیہ. کیا مطلب؟ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں, اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے, تو پھر فارتقب, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ارتقب, انتظار کر. یوم تاتی السماء بدخان مبین, جس روز لائے گا آسمان دھواں صاف صاف, لائے گا آسمان دھواں صاف صاف. اب خیال کرو, دخان کے سامنے لکھنے حاشیے پر, نمبر ایک, بوقت قرب قیامت, از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر دو, قحط سالی, از ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لکھو پھر میں سمجھاؤں. حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون سا دھواں ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی. میرے پیغمبر انتظار کر, دھواں آئے گا, میں اپنے باغی اور نافرمانوں کو نہیں چھوڑوں گا پھر. اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جب مکے والوں پر اللہ نے قحط آفتاب مسلط کیا. قحط مسلط کیا, کتے ذبح کر کے کھا گئے. اتنا قحط اللہ نے ان پر مسلط کیا. ابو سفیان آپ کی خدمت میں پہنچا, حضرت مہربانی کرو, آخر ہم آپ کے رشتہ دار ہیں, ایک ہی قوم قبیلہ ہے, کچھ صلہ رحمی بھی کوئی چیز ہوتی, آپ دعا کرو اللہ ہم سے یہ مصیبت ٹال دے. اتنے یہ قحط زدہ ہوئے کہ ان کو اوپر دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. جس طرح کوئی بندہ بہت زیادہ بھوکا ہو, دماغ اس کا چکرا رہا ہو, یہ بات مراد ابن مسعود فرماتے ہیں. دونوں باتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں, یہ دھواں دنیا والا بھی مراد ہے اور آخرت والا بھی مراد ہے. یغشی الناس, دھواں ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ہذا عذاب الیم, یقال و کہا جائے گا یہ عذاب دردناک. پھر رب نکشفن العذاب, یقولون کیا کہتے ہوں گے, معاہدہ مشرکین, اے ہمارے پروردگار ہٹا تو ہم سے عذاب, انا مومنون, یقینا ہم ماننے والے ہوں گے. اللہ مہربانی کر عذاب ہٹا. سورۃ ہود کھولو آیت نمبر آٹھ. صفحہ 334، وَلَئِنْ أَخَّرْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، الی امتی معدودہ، ایک وقت مقرر تک، مدت مقرر تک، امت بمانہ مدت، امت کے کئی معنی ہیں قرآن میں، ایک معنی مدت، اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب ایک مدت معین تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، ضرور کہیں گے کس چیز نے عذاب کو روکا ہوا ہے، لے آؤ، اب تو عذاب مانگ رہے ہیں اور جب میں اللہ نے دے دیا تو پھر کہیں گے اللہ مہربانی کر ہٹا. کھولو جی سورۃ الانفال، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، آیت نمبر 32، جلدی کرو سب بتاؤ جی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، 266، جس وقت کہنے لگے اے اللہ مکے والوں نے خلاف کعبہ کو پکڑ لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں نظر ابن حارث ان کا لیڈر بنا ہوا، کہہ رہے ہیں اللہ اگر ہے یہ قرآن سچا تیری جانب سے ہم نہیں مانتے، فانتر علینا حجارت من السما، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کا می برسا، نہیں مانتے، اویتنا بے عذاب علیم، یا دے تو ہم کو عذاب دردناک، جب میں نے عذاب دے دیا پھر کیا کہیں گے، ربنا اکشفن العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار ہٹا تو ہم سے عذاب، یقیناً ہم ماننے والے ہوں گے. اللہ نے فرمایا نالہم الذکر، کیسے ہوگی ان کے لیے نصیحت، اس وقت نصیحت حاصل کریں گے، تکذیب معیدہ، اس واقعے سے کیسے ہوگی ان کے لیے نصیحت، وقد جاہم رسول مبین، حالانکہ کہیں آ چکا ہے اس سے پہلے ان کے پاس رسول مبین، مسئلے کو واضح کرنے والا، حق اور باطل کو واضح کرنے والا، جن ظالموں نے رسول کی نہیں مانی عذاب ہٹنے کے بعد کیسے مانیں گے. ثم تولوا عنہ، رسول بھی تشریف لے آیا لیکن پھر منہ موڑے رہے، یہ اسے رسول کی نہیں مانی تو کہاں سے کیا مانیں گے، الٹا کہنے لگے، وقالوا کہنے لگے معلم مجنون، یہ تو سکھایا ہوا ہے کسی انسان کا، کسی انسان نے اس کو سکھایا ہے بھائی، اس لیے لا الہ الا اللہ کی دعویٰ دیتا ہے، معاذ اللہ مجنون یہ دیوانہ ہے. سورۃ النحل کھولو جی آیت نمبر 103، 14 پارا، سورۃ النحل آیت نمبر 103، صفحہ 418، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، آپ کو بتایا تھا صبح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، روم کا رہنے والا تھا، بلعام اس کا نام تھا، اور آپ سے محبت کرتا تھا لیکن تھا عیسائی، یہ ذہن نشین رکھنا، مسلمان نہیں تھا، محبت کرتا تھا، آپ بھی کبھی کبھی اس کی دکان پر جا بیٹھتے تھے. مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جو قرآن ہے نا وہی لوہار بنا کر دیتا ہے. بس دیکھو آپ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، یقیناً مکے والے کہہ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتا ہے. بس جواب تو آئے گا جب سورت نحل میں پہنچیں گے. یہاں بھی لفظ معلمن، سورت ہجر کھولو 14 پارا پہلا صفحہ، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، رسول کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، عذاب سے کیسے مانیں گے. صفحہ 395، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، آپ کے مخالف دشمن بےمان کہنے لگے کہ یہ ہے وہ بندہ، اچھا یہ کہتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ہے وہ بندہ، نسل نہیں ذکر، اتارا گیا ہے اس کے اوپر نصیحت قرآن، انک المجنون، یقین معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ کو کہہ رہے ہیں یقیناً آپ دیوانے ہیں، عقل مند نہیں ہیں. آپ سے سلم کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، مولانا جملہ سننا، آمنہ کلال کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند نہ کائنات میں آیا نہ قیامت تک آئے گا، آپ کے تو قدموں میں آنے سے دیوانے بھی عقل مند بن جایا کرتے تھے. آ جاؤ ان آکاشے بولنا بے کلیلن. آپ کی دنائی سنا ہوں آپ کو. بدر کا موقع تھا, 1000 کافروں کا لشکر سامنے ہے, صحابہ کی تعداد 313. دشمنوں کا ایک بندہ چلتے چلتے صحابہ کرام کے قریب آ پہنچا, صحابہ نے پکڑ لیا. میری طرف دیکھنا, صحابہ نے پکڑ لیا. لیٹی شریف میرے دیکھو, تھلے نہیں لکھا بھیا, بتا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اسے کہا میں نہیں بتاتا. صحابہ نے کہا نہیں بتاتا, بتائے گا کیسے؟ مارنا شروع کر دیا. وہ مار بھی کھا رہا ہے اور کہتے ہیں واللہ لا کثیر, ہماری تعداد بہت ہے, کتنی ہے نہیں بتاتا. صحابہ مار مار کر تھک گئے, تعداد نہیں بتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کیا بات ہے, کون ہے یہ؟ حضرت یہ دشمنوں کا بندہ ہے, ہمارے قریب آ پہنچا, ہم نے پکڑ لیا, ہم تعداد پوچھنے بتاتا نہیں. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. حضرت ہم نے تعداد پوچھنے, چھوڑ دو نا. صحابہ نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ. اب بھاگ تو کہیں سکتا نہیں, صحابہ کی جماعت بھی ساتھ ہے, پیچھے چل پڑا. جہاں آپ نے بدر کے میدان میں ڈیرا لگایا ہوا تھا آپ وہاں پہنچ گئے. صحابہ سے فرمایا اسی لیے کھانا لے آؤ. اب کھانا کیا تھا, جنگ کی حالات ہے, دشمن سامنے ہے, جو کوئی روکھی سوکھی چیز صحابہ نے سامنے رکھی. اس نے تو کھانا شروع کر دیا. ایک بندہ جو مار کھائے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. خیر کھانا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا بس ہمارے پاس تو یہی دال ساگ ہے, روکھی سوکھی ہے, تجھے تو اپنے لشکر میں اعلیٰ قسم کی خوراک ملتی ہوگی, ہمارے پاس نہیں ہے. محسوس نہ کرنا, تم تو اپنے لشکر میں اعلیٰ خوراک کھاتے ہو گے. اس نے کہا بالکل, ہم اپنے لشکر میں جی گوشت کھاتے ہیں. اب گوشت کھاتے ہو؟ کس کا گوشت کھاتے ہیں؟ اونٹوں کا گوشت کھاتے ہیں. اچھا, آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ ہم 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, میں نے تعداد پوچھ لی ہے. صحابہ حیران ہو گئے, حضرت کیسے تعداد پوچھی ہے؟ آپ نے فرمایا 100 بندے مل کر ایک اونٹ کو کھا سکتے ہیں, یہ 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں, ان کی تعداد 1000 ہے. اب آپ بتائیں اس عقل مندی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. آ جاؤ. قالوا ملم مجنون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہ کسی انسان کا سیکھا ہوا ہے, مجنون معاذ اللہ دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. امحال مجرمین, کیا عنوان ہے؟ مجرموں کو مہلت دینا. یقیناً ہم دور کرنے والے ہیں عذاب. لکھا ہے اتمام حجت کے لیے. ٹھیک ہے, میں اللہ نے کہا تم پر مسلط کیا, اب روتے ہو, چیختے ہو, چلاتے ہو, ہم عذاب دور کرنے والے. کلیلن کچھ عرصہ, لکھو مانا جی, کلیلن کا مانا لکھو مولانا سبھی, کچھ عرصہ. ہم عذاب کو ہٹانے والے ہیں مکے والوں سے, کلیلن کچھ عرصہ. لیکن انکم عائدون, یقیناً تم لوٹنے والے ہو گے, للکفر کفر کی طرف, وقت تقلید مذہب الاسلام, باپ دادے کا طریقہ تم نہیں چھوڑو گے. سورت مومنون کھولو جی, آیت نمبر 75. ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر للجوا فی طغیانہم یعمہون. اگر ہم مکے والوں پر رحم کر دیں, وکشفنا ما بہم من ضر, اور ہٹا دیں ہم جو ان کے ساتھ تکلیف ہے, اگر ہم تکلیف کو ہٹا دیں تو للجوا فی طغیانہم, ضرور زیادہ بڑھیں گے اپنی سرکشی میں, ان کی سرکشی زیادہ ہوگی. یعمہون, دل کے اندھے ہو رہے ہیں. آ جاؤ. یوم نبتش البطشۃ الکبرا, جس روز پکڑیں گے ہم, پکڑنا بہت بڑا یعنی بدر کے دن, انا منتقمون, یقیناً ہم پورا انتظام لینے والے ہوں گے. حوصلہ کرو, میں بدر کے دن پکڑوں گا. اللہ نے پکڑا, 70 کافر سردار مارے گئے, 70 پکڑے گئے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ. دیکھو میں نے فرعون کو نہیں چھوڑا تھا, تم کس باقی مولی ہو؟ البتہ دقیقہ آزمائے ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو وجاءہم رسول کریم بیان آزمائش اور آیا ان کے پاس رسول معزز آزمائش یہ تھی کہ رسول معزز آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ اولا حقوق العباد پہلا مطالبہ حقوق العباد ان ادنو الی عباد اللہ کہ حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو اس کے دو معنی اوپر لکھے ہوئے ہیں ذرا دھیان سے معنی پڑھو اس کے دو معنی ہیں نمبر ایک اے اللہ کے بندو ادا کرو میری طرف ما واجب اللہ علیکم جو حقوق اللہ نے واجب کیے ہیں وہ میری طرف ادا کرو اس کے اوپر جملہ لکھو جی ما واجب اللہ علیکم کے اوپر حقوق واجبہ سے مراد ایمان اور قبول دعوت ایمان قبول کرو میری دعوت قبول کر لو اس معنی کے مطابق عباد اللہ کیا ہوگا منادا عباد اللہ اور یا حرف ندا محذوف ہوگا یا نہیں لکھا ہوا یا عبارت کیا ہوگی ان ادو الیا یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو جو تمہارے ذمے حقوق ہیں وہ ادا کرو ایمان قبول کرو میری دعوت قبول کرو یا دوسرا معنی ادو الیہ عباد اللہ او فرعون کی قوم حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کو غلام نہ بناؤ چھوڑ دو انی لکم رسول امین علت وجہ یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار نیچے لکھا ہے وہی میں کمی بیشی نہیں کرتا دوسرا مطالبہ ثانی حقوق اللہ واللہ تعالی علی اللہ اور نہ تکبر کرو اللہ کے مقابلے میں نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں انی آتیکم بسلطان مبین علت وجہ یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس دلیل واضح کون سی دلیل نیچے لکھے آسا وا یا جد بیزا والی اصا والی دلیل وَإِنِّي أُوصِي بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ اندماج کس کو کہتے ہیں مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا کیا لکھے القصا موسیٰ علیہ السلام کے مارنے پر تیار ہو گئے فرعون نے آج کل تم نے پڑھا سورۃ حمیم المومن میں حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اوصی بربی و ربکم من ترجمون یقیناً میں اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کس واسطے ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار کرو میں تو رب کی پناہ میں ہوں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر نہ تصدیق کی تم نے میری نہ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق فاعتذرون پس کنارہ کش ہو جاؤ مجھ سے پس اوپر کیا لکھا ہوا ہے نصحن کہتا ہوں کیا لکھا ہے میں تمہاری خیرخواہی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں ورنہ میرا کچھ نہیں کر سکتے تائید لکھی ہوئی فلا یرسلون الیکما آپ نے پڑھا ہے اللہ نے پہلے فرما دیا تھا فرعون کے دربار میں جاؤ وہ تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا فاعتذرون اس کا جملہ لکھو جی بسم اللہ لکھو جی یہ فاعتذرون کا جملہ اگر مجھے کوئی تکلیف دی تو خود تباہ ہو جاؤ گے بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون درخواست موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کس کو تو کیا مسئلہ سمجھ آیا مسئلہ کو لمبیا پکار والے مسئلے کے اندر مسئلہ کو لمبیا فی مسئلتی دعا انبیاء کس کو پکارا کرتے تھے کھولو 17واں پارا ہمیں تم کہتے ہو جی حضرت مولانا خان صاحب آپ سختی کرتے ہیں ہم سختی کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کھولو آیت نمبر 90 499 صفحہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات عنوان کیا لکھا ہوا ہے مولوی ارشد نیچے عنوان پڑھو سارے یہ آیت تمام انبیاء کے ساتھ متعلق ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقینا سارے کے سارے انبیاء نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. نمبر دو، یدعوننا، اور میں اللہ کو پکارا کرتے تھے. سارے انبیاء کس کو پکارنے والے؟ بولو نا، فیصلہ کرو. ایک آدمی اللہ کے بغیر دوسروں کو پکار رہا ہے، یا پیر یا فقیر یا غوث اعظم فلاں فلاں فلاں، دوسروں کو. اب وہ ایک پیغمبر کا مخالف ہے یا سارے انبیاء کا؟ جب سارے انبیاء اللہ کو پکارتے تھے تو شرک کرنے والا ایک پیغمبر کا دشمن نہیں، 125,000 نبیوں کا دشمن ہے. آ جاؤ. فدا ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انہا اولائے قوم مجرمون، یقینا یہ قوم ہے آدھی مجرم، جرائم سے باہر نہیں آتے فرعونی. وَأَسْرِ بِعِبَادِي، اجابت الہیا، قلنا ہم نے کہا، اچھا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْنَا، لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات، رات کے کسی وقت میں میرے بندوں کو لے چل، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حکمت اسرا، رات کو کیوں لے کے چلنا ہے، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوو گے. فرعون نے تمہارے پیچھے آنا ہے، فرعون کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سورہ شعراء کھولو جی، آیت نمبر 52، مقام آپ کا پڑھا ہوا ہے، بس میں اشارہ کرتا ہوں. راتوں رات نکلو میرے پیغمبر ان کو لے کر، جی 545، آ جاؤ مولانا. سبحان اللہ. وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِنَا كُمْ مُتَّبَعُونَ، دیکھو نا وہی انداز ہے، لے چل میرے بندوں کو، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوو گے. چل پڑے جی، او چلتے چلتے آ جاؤ آگے. فلما ترى الجمعان، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پہنچے، سامنے دریائے نیل بہ رہا ہے، بحیرہ کلثم. فلما، پیچھے فرعون بھی آ گیا، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بول اٹھے، انا لمدرکون، چنگا آن پھسایائی، پھسا سکتا ہی نا، انا لمدرکون. شیخ القرآن کیا فرماتے تھے؟ واہ بھائی، نہیں جی نہیں، وہ تو بہت بات ہے. انا لمدرکون، انا لمدرکون، موسیٰ پکڑوا سٹائی، پھسا سٹائی، پھس گیا، انا لمدرکون، پکڑے آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، مروا سٹائی. کالا کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی ابھی راستہ بنا دے گا. موجوں کو نہیں دیکھنا، فوجوں کو نہیں دیکھنا، موجوں اور فوجوں کے مالک اللہ کو دیکھنا ہے، اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے. فوہینا الی موسیٰ نذری بعصا کالبحر، ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مار تو اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، سمندر کے سینے پر لاٹھی مار. آؤ جی، پانی پر لاٹھی مارو، لاٹھی نیچے نکل جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے. حضرت نے لاٹھی ماری، فن فالا کا، پانی پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق قدو دل نظیم، ہو گیا ہر ٹکڑا مثل پہاڑ بڑے کے. دیکھنا میری طرف، مہربانی، لمبا قصہ ہے، آپ کو یہاں سنایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلے، 12 قومیں، 12 راستے بن گئے، جا رہے ہیں، او دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، فرعون بھی آ گیا، یہ تو گئے. اب فرعون نے بھی اپنے لشکر سمیت اس خشک راستے پر آنا چاہا جو 12 بنے ہوئے تھے، بس ایسے آنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں لاٹھی ماروں تاکہ پانی دوبارہ چل پڑے اور فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے. ورنہ سمجھ رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں لاٹھی ماروں، پانی دوبارہ چل پڑے اور فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے. اللہ نے فرمایا اپنا سبق، واتروں کے بہارا رہوا. حاجی عبدالرزاق صاحب، ہماری سرائیکی کا معنی، آپ تو منڈی بہودین کے ہیں، واتروں کے بہارا رہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا میں ایسا ماروں دوبارہ پانی چل پڑے، اللہ نے فرمایا واتروں کے بہارا رہوا. حاجی یاسین صاحب، واتروں کے بہارا رہوا، انہیں سکا رامن ڈے، انہیں سکا رامن ڈے، میرے پیغمبر سوٹی نہ مارے، واتروں کی البارہ روا الکسوا، جب فرعون ہی پہنچ گئے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا واتروں کی البارہ روا چھوڑ دے سمندر کو، ٹھہرا ہوا چھوڑ دے میرے پیغمبر، انہم جندوں اللہ پھر پیچھے آ جائیں گے، اکے اے تواڈا مسئلہ نہیں ہے ساڈا مسئلہ ہے، آمن تا دے ہی گواری، انہم جندوں مبرکون، اسی جگہ پر غرق نہ کروں حاجی فضل دان صاحب، اسی جگہ پر غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہ ہوا، آمن تا دے ہی گواری نہ کہوں، یہ میں پکڑے ساں چیکڑ نہ دے ساں، انہم جندوں مبرکون، حکمت تارک کیوں چھوڑ میرے پیغمبر، انہم یقینا وہ لشکر ہیں غرق کیے ہوئے، بابا جا اس تدبیر کے، کام ترکو من جنات مون، نتائج فرعونین، ریزلٹ کیوں نکلا، کتنے چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں، و مقام کریم اور جگہ بڑی عمدہ، و نعمت آرام کا سامان چھوڑ گئے، وہ فرعونی کانو فیا فاقہین، جن کے اندر مستیاں کیا کرتے تھے، سب کو چھوڑ گئے عیش کرتے تھے جن میں، کذالک سننے والے، کذالک شک نہ کرنا الامر کذالک، بات اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے، شک نہ کرنا الامر کذالک، تجدید تحویل اللہ نے دھمکی کو نئے سرے سے تازہ کیا، بات ایسے ہے شک نہ کرنا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسری قوم کو، بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، نیچے کیا لکھا ہے مراد، کما فی تفسیر الحقانی وحاشی شاہ عبد القادر، اس سے مراد کون ہے، بنی اسرائیل، اورثناہا بنی اسرائیل، سورت شعراء کا حوالہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ذرا سورت قصص کھولو آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا لَلَّذِينَ سُدِفُوا فِي الْأَرْضِ 567، وَنَجْعَلَهُمْ اِمَّهَا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ارادہ کر رہے تھے ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے مصر کی سرزمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ اِمَّهَا، ہم ارادہ کر رہے تھے کہ ہم ان کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو وارث بنائیں، دیکھا اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، فما بکت نہیں مسما ولرز، نہیں رویا ان کے اوپر آسمان، میں اللہ نے فرعون کو اس کی قوم کو تباہ کیا، آسمان ان کے اوپر نہیں رویا، والارض اور زمین بھی ان کے اوپر نہیں روئی، وما کانو منظرین، اثر مغزوبیت، اللہ کا حساب آیا اس کا اثر سنو، نہیں تھے وہ مولا دیے ہوئے، اگر جیتے تو چند روز ہی رہتے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یا حقیقی معنی مراد ہے، یا کما یولم من الحدیث، جیسے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، ٹھیک، اور نیچے لکھا ہے یہ کنایا ہے کہ فرعونیین کا ہلاک ہونا کوئی، ہاں میں نے بڑے بڑے تباہ کر دیے، یہ کیا چیز ہے، ولقد نجینا بنی اسرائیل، دیکھو فرعون نے یہ مسئلہ نہیں مانا تھا، فضل اللہ مخلصین اللہ الدین والا، میں نے تباہ کر دیا، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ثَمَرَ اتِّبَاعِ مُوسَى، البتہ تاکہ کہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب ذلیل کرنے والے سے، ذلیل کرنے والے عذاب سے، اسی طریقے سے ہم نے نجات دی، سورۃ بقرہ کھولو آیت نمبر 49، جلدی کرو مولانا، آپ کو جنت پہنچانا ہے جلدی کرو، صفحہ 24، انشاءاللہ نہیں کہتے ہو، یہ تو میرے کہنے سے کہا ہے پھر کیا فائدہ، ابھی جنت کا تذکرہ آنے والا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، فرعون اتنا بڑا ظالم، 70,000 بچے قتل کرائے لیکن لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا، اور ہمارے وقت کے ظالم فرعون نے جامع حفصہ میں کیا کیا، رحمت اللہ کیا کیا، آ جاؤ، نجات ہم نے دی کس سے، من فرعون، یہ عذاب مہین کا بیان آ گیا، یعنی فرعون سے، لکھا ہے اصادر من فرعون، جو عذاب مہین صادر ہونے والا تھا فرعون سے. انہ کان عالیا من المسرفین, یقیناً فرعون تھا سرکش اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا, شرارتی کا بڑا بدماش غنڈا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, فضائل بنی اسرائیل جلب نفع اور البتہ تاکی فضیلت دی ہم نے بنی اسرائیل کو. اخْتَرْنَاهُمْ چن لیا ہم نے ان کو, فضیلت دی عَلَىٰ عِلْمٍ باوجود ان کی کمزوریوں کو جاننے کے, باوجود جان بوجھ کر ان کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی ہم نے ان کو فضیلہ دی. علی العالمین تمام جہان والوں پر, تمام جہان والوں پر تو اس امت کی فضیلت ہے نا, عالمی زمان نہیں, ان کے زمانے میں جتنے لوگ تھے سب پر بنی اسرائیل کی فضیلت تھی. انہوں نے ایک معنی کیا کیا علی علم کا, ان کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود. دوسرا معنی حاشیے پر لکھو, باوجود جاننے استحقاق کے. نمبر تین, بوجہ علم کے, کہ ان میں علم ہے, کہ ان میں. اب میں تینوں معنی پھر کرتا ہوں, ذرا غور کرو. البداتا کی فضیلت ہم نے بنی اسرائیل کو, علا علم باوجود جاننے ان کی کمزوریوں کے. دوسرا معنی, البتہ تاکیق چن لیا ہم نے ان کو, فضیلت دی ہم نے ان کو باوجود جاننے استحقاق کے. یہ فضیلت کے مستحق ہیں فرعونی نہیں. تیسرا معنی, البتہ تاکیق فضیلت دی ہم نے ان کو, چن لیا ان کو بوجہ علم کے, ہم جانتے تھے ان میں علم ہے اس وجہ سے فضیلت کے مستحق ہیں. فآتیناہم من الآیات, اور دی ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیاں, ما فیہ بلاء مبین, اس اتنی قدر کہ ان میں انعام تھا وعدے. ان ہؤلاء لیکونون, شکوا و التفات بسوئے اہل مکہ. خیال کرنا, بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے کرتے مکے والوں کی طرف توجہ موڑ دی. یقیناً یہ مشرکین مکہ باتاں کہہ رہے ہیں, انہی اللہ موتتنا الاولا, نہیں وہ مگر ہماری موت ہے پہلی, بس یہی موت ہے جو آئے گی. وما نحنو بمنشرین, اور نہیں ہوگی ہم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. حاشیہ دیکھو, موتتنا الاولا, یہ جو پہلے آنے والی ہے موت, یہ جو پہلے آئے گی نا موت, ابھی 60 سال 70 80 100 سال, اس کو تو ہم مانتے ہیں, اور اس کے بعد دوسری حیاتی جو آنے والی ہے اس کو نہیں مانتے. بس اس معنی کے بعد یہ اعتراض نہ رہا کہ کفار مکہ موت کو تو مانتے تھے, انکار تو دوسری حیاتی کا کرتے تھے, لہٰذا انہی الا حیاتن الاولا کہنا چاہیے تھا نا. کیا معنی ہے موتتن الاولا کا, یہ جو پہلی موت آنے والی نا ابھی, اس کو ہم نہیں مانتے. اس کے بعد جو زندگی ہے یہ موت ہم مانتے ہیں, اور اس کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس کو نہیں مانتے. فاتو بے آبائنا, دلیل انفوسی, دلیل نفی حشر پر. تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے, ہمارے باپ دادا کو لے آؤ, لے آؤ ہم دیکھیں. تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے, آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا, کتنے باپ دادے پردادے ہو چلے جاؤ, وہ تو زندہ نہیں ہوئے, تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور زندہ ہوں گے. فاتو بے آبائنا, بڑنگا شریف, فاتو بے آبائنا, دلیل نفی حشر, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے, اتنی انتظار کون کرے. کیا لکھا ہے, لے آؤ تم ہمارے باپ دادا ابھی ابھی زندہ کر کے. ان کم تم صادقین, اگر تم سچے ہو دعوے بے صد میں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے, باپ دادے کو زندہ کر کے لے آؤ ہمارے سامنے. اچھا باتیں کر لو, کوئی پرواہ نہیں ہے, نہیں چھوڑوں گا جیسے قوم طبع کو نہیں چھوڑا. اہم خیرون, تخویف دنیاوی, جواب حاکمانہ. جواب دو قسم ہوتے ہیں, حاکمانہ حکیمانہ. حاکمانہ جواب, کیا یہ مکے والے خیرون بہتر ہیں قوت و شوکت میں, ہم قوم طبع یا طبع کی قوم. کیا لکھا ہے, ایک بار, نیک آدمی ضرور تھا, کعبہ کو اولاً اس نے خلاف چڑھایا تھا. اس کا نام لکھ لو, اسعد ابو قریب یمانی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا تھا. اس کی قوم بڑی طاقتور تھی, جب جابر قوم. لکھ رہا میں نے ان کو نہیں چھوڑا, تم کیا ہو. والذین من قبلہم, اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے عاد و ثمود اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا انہم کانوا مجرمین اللہ ہلاکت کیوں ہلاک کیا ما اس لیے یقیناً تھے وہ آدی مجرم ان کو نہیں چھوڑا تم کس باغ کی مولی ہو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین جواب حکیمانہ و دلیل توحید عقلی نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے لاعبین کھیل بنانے والے یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے سورۃ الطلاق والی آیت یاد ہے کس لیے اللہ نے بنایا ہے 14 طبق اللہ نے کیوں بنائے کائنات کیوں بنائی اپنی قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے وما خلقناہما الا بالحق نہیں بنائے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو ما فیہما جو کچھ ان دونوں میں ہے آسمان و زمین میں کیوں الا بالحق مگر حضرت علی کے لیے ہے ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا نبی پاک کے لیے کیا لکھا الا بالحق لاظہار الحق ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ اللہ لیستدل به علی قدرتنا ووحدانیتنا تاکہ ہماری توحید پر دلیل پکڑی جائے قدرت پر دلیل پکڑی جائے لیکن اکثر لوگ لا یعلمون سمجھتے ہی نہیں ہیں لا یعلمون کا معنی کیا ان یوم الفصل میکاتہم اجمعین تخویف اخروی نہ مانے کوئی پرواہ نہیں دن مقرر ہے بچ نہیں سکتے یقیناً فیصلے کا دن میکاتہم وقت ہے ان کا اجمعین تمام کا وقت ایک مقرر ہے آئے گا نہیں چھوڑو گا کون سا دن ہوگا وہ فیصلے والا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا جس روز نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے ذرا برابر کام نہیں آئے گا نہ دفع کر سکے گا کوئی دوست کسی دوست سے کسی چیز کو ولا هم ينصرون فی شماد کاری اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے مثلا آلہ مظلومہ کی طرف سے جو انہوں نے گمان کیے ہوئے ہیں الا من رحم اللہ مگر وہ بندہ جس پر رحم کیا اللہ نے وہی بچے گا وہ کون ہوگا حوال ابن عباس کا حوالہ حوال مومن بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا انہو هو العزیز الرحیم یقیناً وہ اللہ زبردست ہے کفار سے بدلہ لے گا الرحیم رحم کرنے والا ہے مسلمانوں پر رحم کرے گا ان شجرۃ الزقوم عذاب جسمانی چھوڑوں گا نہیں تمہیں نہ مانو فضل اللہ والا مسئلہ یقیناً زقوم کا درخت طعام الاثیم یہ کھانا ہوگا بڑے گناہگار کافر کا بڑا گناہگار المراد منہ الکافر روح المانی مانا یہ تھور جو ہے تھور یہ زقوم ہے ہاں البتہ یہ کہہ سکتے دنیا میں یہ ایک اس کا نمونہ ہو سکتا ہے لیکن یہ زقوم کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے کل محل زقوم کا درخت کیسے ہوگا کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ایک معنی دوسرا معنی تیل کی تل چھٹ کی طرح پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے ہو نا تو نیچے چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں تل چھٹ ویسے یغلی فی البطون وہ زقوم کا درخت جوش مرے گا پیٹوں کے اندر کغلی الحمیم مثل جوش مرنے گرم پانی کے جیسے پانی ابلتا ہے زقوم کا درخت ایسے ابلے گا پیٹ میں خذوہ اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو پکڑو پکڑو فاتلوہ دھکیل کر لے جاؤ اس کو الی سوائل جہنم جہنم کے درمیان تک سورۃ الصافات کھولو جی آیت نمبر 62 جلدی کرو جنت پہنچنا ہے آیت نمبر 62 ازالک خیر النظر انم شجرۃ الزقوم جی 652 کیا یہ جو کچھ سن چکے ہو یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے یا زقوم کا درخت انا جعلناها فتنة للظالمین یقیناً ہم نے زقوم کو بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم وہ درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی بنیاد میں سے جہنم کی جڑ میں سے نکلنا ہے تل اوہا اس درخت کے پھل ایسے ہوں گے کنہ روس شیاطین جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے کراہت اور بدشکری کے اندر جیسے سانپ کا پھن دے کر ڈر لگتا ہے، زکوم دے کر ایسے ڈر لگے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا، یقیناً وہ البتہ کھانے والے ہوں گے اس میں سے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھرنے والے ہوں گے اسے پیٹوں کو۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر یقیناً جہنمیوں کے لیے اس درخت کے اوپر، درخت کھانے کے بعد البتہ ملاوٹ ہوگی گرم پانی سے، اوپر سے گرم پانی پلایا جائے گا۔ آ جاؤ۔ ثم صبوا فوق راس من عذاب الجحیم، اللہ حکم دے گا، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، جلتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے۔ ذوق، اللہ کیا فرمائے گا؟ ذوق، دوستیوں کو کہا جائے گا چکھو، چکھو نا، استحسان مذاق کے طور پر، چکھ کیوں، چس چاہو نا۔ انک انت اللذیذ الکریم، یقیناً تو بڑا عزت والا بنتا تھا دنیا میں بڑا معزز بنتا تھا، الکریم بڑا مکرم بنتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، عذاب روحانی، اس کا عنوان کیا ہے؟ لکھو، بولو نا، نہیں لکھا ہوا، یہ ساری تکلیفیں دے کر کہا جائے گا، ان ھذا ما کنتم به تمترون، یقیناً یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، تم تو شک کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، یہ وہ ہے کہ تم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ اب دوستیوں کا حال سن لیا، جنتیوں کا سنو، ان المتقین فی مقام امین، یقیناً سبحان اللہ، شرک سے بچنے والے ہیں، امام رازی نے مانا کیا متقین عن الشرک، شرک سے بچنے والے لوگ، فی مقام امین، بیچ جگہ کے ہوں گے، کون سی جگہ؟ بس فی اول کمال اول امین، امن والی جگہ، ان کل ما یہاں وہ کرو، جس سے خطرہ ہو، جو نہ پسند ہو، کوئی چیز اس میں خطرے والی نہیں ہوگی، امن والا گھر۔ ورنہ گھر تو نعمت ہے، اور محفوظ نہ ہو تو کیا فائدہ، گھر بھی ملے گا، محل بھی ملے گا، ہوگا بھی محفوظ۔ فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے وصف دوم، اور چشموں میں ہوں گے، کتنی قسم کے چشمے ہیں؟ چار قسم کے چشمے، چار قسم کی نہریں، نمبر ایک پانی، نمبر دو دودھ، نمبر تین شراب طور، نمبر چار شہد۔ یلبسون من سندس سبب تنعم دوم، آرام کا پہلا سبب کیا تھا؟ محلات مل گئے۔ دوسرا سبب ملبوس، پہنے گے باریک ریشم میں سے، کمال اول ریشم باریک وہ پہنیں گے، اور وہ استبرق، نمبر دو موٹا ریشم پہنیں گے، نمبر تین آرام کا سبب، متقابلین، محبت کی وجہ سے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کوئی مجھ سے بات کرے، میں نے منہ ادھر پھیر لیا، حضرت میری بات سنو، اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ کہے گا ناراض ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو آمنے سامنے بیٹھ کر منہ ایک دوسرے کی طرف کر کے بات کرنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ کذالک الامر کذالک، تحقیق کے مضمون، مضمون کو پکا کیا جا رہا ہے، الامر کذالک، بات اسی طرح ہے، شک نہ کرنا، محلات بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، چشمے بھی ہوں گے، موٹا ریشم باریک ریشم بھی ہوگا، آمنے سامنے محبت کی وجہ سے بیٹھیں گے۔ وزوجنا ہوں مہور نہیں، میں منع نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں، آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، نہیں کرتا، میں مفت اور پڑھا تو میں نہیں کرتا، سب تم میری منت کرو تو کروں گا، منت کرو نا، ایسے کیوں کروں گا، کیوں بڑھوں گا شریف، منت کرو نا، یہ منع کرا۔ زوجنا ہوں بے حورین عین، زوجنا ہوں، حضرت مجاہد نے مانا کیا، دو معنی ہیں اس کے، ایک مانا زوجنا ہوں بے حورین عین، ہم ان کی شادی کرا دیں گے، ہم ان کی، ایک مانا ان کہنا ہوم، ہم ان کا نکاح کر دیں گے، دوسرا مانا وزوجنا ہوم، ہم کٹھا کر دیں گے، جوڑا بنا دیں گے ان کا، کس کے ساتھ؟ بے حورن، حور جمع ہورا کی، حور جمع گورے رنگ والی، اور این جمع اینا کی، موٹی آنکھ والی۔ مولانا شعر لکھا ہوا ہے، شعر تو پڑھو، میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساور بھی ہے، ساقی نہیں، میں بھی ہے، دوسرا مصرع ٹھیک کرنا ہے ذرا، میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساقی نہیں جی میں آتا ہے لگا دیں آگ میں خانے کو ہم اگر ساقی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ساقی بھی ہوں گے زوجنا ہوں گے حورین اللہ نے آنکھ کا ذکر کیوں کیا میں نے سورۃ الصافات میں حاشیہ لکھوایا تھا کہ انسان کی ناراضگی خوشی حیا بے حیائی یہ ساری آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کوئی جملہ یاد ہے کہ نہیں ہے کھولو جی آنکھ کا ذکر کیوں کیا موٹی آنکھ والیاں صفا 651 آپ تو صفا جلدی مل گیا صفا 651 موٹی آنکھ والیاں ٹھیک جملہ کیا لکھوایا تھا آنکھ کا ذکر کیوں کیا اس میں فائدے بہت ہیں حسن نرمی حیا بے حیائی خوبصورتی بدصورتی عقل مندی بے وقوفی ناراضگی سب کچھ آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے لوگوں نے جتنی کتابیں لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی ایک اور جملہ ہے لیکن چھوڑو میرا خیال ہے اس کو گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے مثل مرغ کے اچھا جی اور جملہ اور جس کی آنکھ خیال کرنا جس کی آنکھ میں سفیدی کم اور سیاہی زیادہ ہوگی وہ حیا والا ہوگا سفیدی کم اور سیاہی زیادہ وہ حیا اور اگر الٹ ہو تو بے حیا ہوگا آ جاؤ اب آنکھوں کو یہاں چیک نہ کرنا مہربانی اچھا جی یادون فیہا بے کلے فاکہ دن آمنین سبب تنم پانچ ماکولات کھائیں گے کیا بھائی فرمایا یادون مانگیں گے بمانا مگوائیں گے جنت کے اندر ہر قسم کے میوے ہیں سبحان اللہ کمال اول میوے آمنین بے غم ہو کر دوسرا کمال نہ داخلی غم نہ خارجی غم نہ جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہوگی نہ باہر کی طرف سے کوئی تکلیف آئے گی لا یذوقون فیہا الموت نہیں چکھیں گے نمبر 6 آرام کا سبب نہیں چکھیں گے جنت کے اندر موت الا الموت الاولی سوائے موت پہلی کے جو موت آئی تھی جنت میں موت نہیں ہوگی ووقاہم عذاب الجحیم اور بچا لیا ہوگا ان کو سبب تنم ساتھ ساتواں آرام کا سبب از قبیل دفع ضرر بچا لیا ہوگا ان کو اللہ نے جہنم کی عذاب سے فضل من ربک اللہ کمال کر دیا قرآن نے فضل من ربک خیال کرنا ناز نہ کرنا سبب حقیقی جنت جنت کیوں ملی فضل من ربک فضل من ربک فضل ہے تیرے پروردگار کی طرف سے ذالک هو الفوز العظیم فضیلت جنت یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی فإنما یسرناه بلسانک یہ ابتدائے سورت سے متعلق ہے سورت مکمل ہو رہی ہے خیال یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو بے لسانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیوں آسان کیا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں حکمت عربیہ سے قرآن عربی زبان میں کیوں ہے نصیحت حاصل کریں لوگ آسانی سے سمجھیں اور اس حکم نامہ کو اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں فارتقیب سورۃ مریم دیکھو آیت نمبر 97 یہ فَإِنَّمَا يَسْرْنَهُ بِلِسَانِكَ 464 صفحہ فَإِنَّمَا يَسْرْنَهُ بِلِسَانِكَ یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیوں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ خوشخبری سنائیں شرک سے بچنے والوں کو وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا اور تاکہ ڈرائیں قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو فارتقیب اس کا عنوان لکھا ہوا ہے تخویف دنیاوی مشرکین کے لیے تخویف دنیاوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ نصرت ہے میرے پیغمبر اگر یہ لوگ نہ مانیں فارتقیب آپ انتظار کریں نزول عذاب کا ان پر عذاب نازل ہوگا انتظار کرو انہم مرتقبون یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں نزول ضرر کا آپ پر ان کو انتظار ہے آمنہ کلال پر کوئی مصیبت آئے معاذ اللہ آپ انتظار کریں میں ان پر قحط والا عذاب نازل کروں گا چلو جی